Hvordan? Der borte! Se, bak busken der! Jeg tror det en indianer! Indianer, tull og tøys! Jeg kan lukte en indianer på en mils avstand! Truffet! Synes du sa du kunne lukte en indianer på en mils avstand? Ja, just, men han der, han står jo bare 10 meter unna!